Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz. Merhaba, Tema Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan bir Yeşil Dalga programında da sizlerle birlikteyiz. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bu hafta konuğumuz da stüdyomuzda bizlerle birlikte Tema Vakfı Proje Koordinatörü Ferhat Taze. Hoş geldin Ferhat. Hoş bulduk. Ferhat'la birazdan hem geçtiğimiz hafta kutladığımız Dünya Su Günü'nü hem de su yönetimiyle ilgili Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri değerlendireceğiz, konuşacağız. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi hızlıca öne çıkan iyi haber, kötü haberlerimize bir bakalım ve bu haftaya çok iyi bir haberle başlayalım istedik. Haberimiz Karaman'dan, Konya Kapalı Havzası'nda Karaman'dan. Konya ve Karaman'da birkaç sene önce Türkiye'nin ikinci büyük lignit rezervinin bulunduğu açıklandı MTA tarafından. Ve bu lignit planlanan da bu lignitin çıkartılarak yine aynı bölgede yapılacak termik santralde yakılarak enerji elektrik üretilmesi. Yalnız şöyle bir durum var. Bu lignit rezervi bölgede yeraltı sularının altında bulunuyor. Dolayısıyla o ligniti çıkartmak için öncelikle o yeraltı suyunun oradan uzaklaştırılması, susuzlaştırılması gerekiyor. Ki konuştuğumuz yer Konya Kapalı Havzası. Suların çok önemli olduğu bir bölge ve aynı zamanda orası kuraklığa dayanıklı bitkiler için de bir gen havuzu. Son derece görüldüğü üzere hassas ve değerli bir bölgemiz. Ve buradaki bu hem lignit madenciliği hem termik santralde o bölgenin ekosisteminde geri dönüşü olmayacak, zararlara neden olacak. Bu konuda çok çeşitli çalışmalar da yapıldı bilim insanlarının katkılarıyla. Son olarak da bu lignit madeni için ilk sahaya yönelik ÇED olumlu kararı verildi. Tema Vakfı'nda yer aldığı birçok çevre de dava açtı. Bu ÇED olumlu kararın iptali için yerelde vatandaşlar da açtı. Hatta orada tarımsal üretim yapan üreticiler de davacı oldular. Çünkü bölge aynı zamanda tarımsal üretim açısından da çok önemli bir bölge. Keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. Bilirkişi raporu davacıları haklı bulacak şekilde bir rapor düzenlendi ve özellikle dikkat çeken de raporda yeraltı suları için çok büyük bir tehdit olacağı bu lignit madeninin. Çünkü demin de dediğim gibi o yeraltı su seviyesinin altında bulunuyor lignit. Ve hem oradaki yeraltı suları rezervi zarar görecek hem de bu durum tarımsal üretimde olumsuz yönde etkileyecek. Diğer gerekçeleri de var. Çok detaylı bir bilirkişi raporu geldi. Ardından da bilirkişi raporunu esas alacak şekilde mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu bizi ve tüm Karamanlıları çok sevindirdi. Tabii mahkeme hala devam ediyor. Bu bir ara karar. Yürütme durduruldu şu an için. Diliyoruz ki mahkemede aynı şekilde sonuçlanır ve iptal kararı da verilir. Bu bizim için çok iyi bir haberdi. Bir diğer haberimiz, duyurumuz aslında da İstanbul'la ilgili. İstanbul'un kuzeyinde bulunan ormanları korumak için, çünkü şu an o bölgede birçok proje gündemde, 3. havalimanı, 3. köprü ve bağlantı yolları gibi bir platform ve bir grup kuruldu. Kuzey Ormanları Savunması adı altında ve bu grup, kısaca KOS dediğimiz, geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınladı. 3. havalimanı raporu. Hem bugüne kadar yapılmış diğer çalışmaları bir araya getiren bir rapor, hem de bu 3. havalimanı projesinin çevresel etkileri, ekonomik boyutu gibi farklı açılardan ele alan bir çalışma. Bu raporunda www.kuzeyormanları.org sitesinden indirip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Evet, bu hafta haberlerimiz, öne çıkan haberler böyle. Şimdi tekrar konumuza dönelim. 22 Mart, onu öncelikle hatırlatalım, Dünya Su Günü'ydü. İlk kez Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında ilan edildi. Ve 93 yılından beri her yıl 22 Mart'ta Dünya Su Günü'nü kutluyoruz. Her yıl farklı bir tema belirleniyor. Bu senenin teması da su ve sürdürülebilir kalkınmaydı. sürdürülebilir kalkınma dediğimiz, yani insanların ve tüm canlıların yaşamını devam ettirmek için aslında suyun ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir tema. Ve dünyada da su yönetimiyle ilgili, bütüncül su yönetimiyle ilgili birçok çalışmalar yapılıyor. Hem yasal düzenlemeler olarak, uygulamalar olarak ve buna paralel olarak Türkiye'de de bir takım gelişmeler oluyor. Bu konuyla başlayalım istersen Ferhat. Teşekkür ederim. Dünya Su Günü ile ben de bağlantı yapayım konuya. Aslında konuya şöyle bakmak lazım. Özellikle çevreyle ilgili günlerde bir doğal varlığın günü varsa aslında şunu sorgulamamız lazım. Demek ki o doğal varlıkla ilgili ya bir problem vardır ya da onu korumak için daha büyük bir farkındalığa, bilinçlendirmeye ihtiyaç vardır. Yeterince farkında değiliz. Evet. Aslında. Dolayısıyla Dünya Su Günü deyince insanlar şunu düşünmeli. Demek ki suyun üzerinde bayağı ciddi baskılar var. Bu baskıyı gündeme getirip bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz diye düşünmek lazım. Böyle düşünürlerse daha anlamlı olur. Çünkü Dünya Su Günü'de suyla ilgili problemlerin konuşulduğu Rio konferansından sonra gündeme gelmişti. Buradan su yönetimi konusuna girmiş olduk tabii aslında. Türkiye'de neler yapılıyor? Tabii bu tür doğayla ilgili çalışmalar, yönetim planları genelde bir Meksika dalgası şeklinde Avrupa'dan başlayıp ülkemiz üzerinden geçerek bir batıdan doğuya şeklinde oluyor. Bunun da temel sebebi Batı'nın daha önceden sanayileşmiş ve endüstriyeleşmiş olması sebebiyle doğal varlıklarını aslında doğulu ülkelere göre çok daha önce kirletmeleri, zarar vermiş olmaları o farkındalığın artmasına sebep oldu. Bu anlamda ben az gelişmiş ya da henüz gelişmemiş ülkeleri bu anlamda avantajlı ülkeler olarak görüyorum, ekonomik olarak olmasa da. Tabii, hem doğamızı daha az şu an için göreceli olarak daha evet, az. Evet, o anlamda Avrupa'yı... Önümüzde de bir kötü örnek tabii ki bulmuşumdur. Avrupa'yı bizden ne kadar öngörürler diye düşünmek değil. Demek ki bizden daha önce kirletmişler, zarar vermişler deyip o şekilde bakıp aksiyon planlarımızı daha önceden oluşturup aynı duruma düşmemek lazım. Şimdi Avrupa'da su yönetimiyle ilgili esas aksiyon aslında su çerçeve direktifi dediğimiz bir Avrupa Birliği direktifiyle 2000 yılında başladı. Bu direktif Avrupa Birliği'nde suların kötüye gidişinin farkına varılmasıyla ve ülkelerin özellikle sınır aşan sular sebebiyle sadece kendi ülkesindeki suları korumasıyla bir su varlığı korumasını gerçekleştiremeyeceği sebebiyle ortaya çıktı. Ve bunun için özellikle havza bölgesi odaklı bir nehir havza bölgesi planları diye bir planlama yaklaşımına gitmeyi öngördü bu direktif. Bu planlar 6 yıllıktı. SÇD 2000 yılında yayınlandı ama su çerçeve direktifi ilk yıllar bu direktifin ilgili ülkelerin mevzuatlarına uyumlaştırılması süreci ve ön hazırlıkla geçti. Aslında bu 6 yıllık planın ilk başlangıcı 2009 yılındaydı ve plan şunu öngörüyordu. 6 yıllık ilk plan dönemi sonunda yani 2015 yılında AB üyesi ülkelerde tüm yüzeysel sularda kıyı sularında 1 mile kadar deniz ve okyanusları içermiyor bu planlar. Bu sularda iyi duruma gelme hedefiydi. İyi durum hedefi kısaca şöyle açıklayalım. Yeraltı sularında Karaman güzel bir örnek oldu. Bu habere de çok sevindik. Yeraltı sularında iyi kalite, kimyasal kalite, ayrıyeten iyi miktar. Yani iyi seviyede bir su kütlesine sahip olmakta. Yüzeysel sularda ise iyi kimyasal statü ve doğanın bir ekosistemin bir parçası olduğu için iyi ekolojik statüydü. Yani bu açıdan bu iki su kütlesinde de iyi duruma gelmeye hedefledi. İyi durumu bu şekilde tanımlıyoruz. Bir evet. Suyun iyi durumda olması demek. Tabii ilk yıl 2015'e geldiğimiz dönemde de AB ülkeleri bu plan süreçlerinin 2015'in sonuna aslında geldiler. Bazı ülkelerde iyi duruma hedeflenmesine rağmen ulaşılamadı. Her ne kadar SÇD 2015'te buna gelmeyi hedeflese de tabii ki gelinemediği noktada da ilerlemeler oldu. Ancak zaten SÇD bazı alınması gereken tedbirleri üye ülkelerin ekonomik sebeplerle ilk 2015 yılı içerisinde gerçekleştiremesi sebebiyle bunu ikinci plan dönemi olan 2021 tarihine ama son olarak son tarih olarak 2027'ye kadar tüm sularda ilk kaliteye gelmeyi hedefledi. Buradan Türkiye'ye gelirsek özellikle AB uyum süreci içerisinde Türkiye'de Avrupa Birliği'ndeki bu planlama sürecini yavaş yavaş kendi planlamasına dahil etmeye başladı. Aslında bizde su ile ilgili konular yıllardır devlet su işlerinde tarafından gerçekleştiriliyor. Su ile ilgili bütün izlemeler ve aksiyonel çalışmalar. Ancak tabii bunlar havza bölgesi odaklı değil, daha ziyade il sınırları, idari sınırlar odaklıydı. O yüzden Avrupa'daki bu planlama sürecinden sonra özellikle Türkiye'de 2011 yılında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü diye bir genel müdürlük kuruldu. Bu genel müdürlüğün amacı Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın altında özellikle nehir havza yönetim planlarının Türkiye'de de uygulanmasına yönelikti. Artık bu durum diyebiliriz ki havza sınırları esas alınmaya. Türkiye'de havza bölgeleri oluşturuldu. 25 tane havza bölgemiz var. Hatta çok hızlı bir şekilde bu genel müdürlük kurulduğu ilk 2011 ile 2004 yılları arasında hemen daha planlama sürecine geçmeden havza koruma eylem planlarını hazırladı. Şu anda 25 havza için hazırdır. İnternet sitelerine girdiğiniz zaman girip içeriklerine, havzaların durumuna bakılabilir. Tabii bunlar bu 3 yıllık bir çalışmaydı. Nehir havza planları 6 yıllık planlar oldukları için Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün amacı bu planları nehir havza yönetim planlarını altlık olarak kullanıp nehir havza yönetim planlama sistemine geçmek. Şu an havza koruma eylem planlarımız var. Bunları 6 yıllık ve AB'nin, Avrupa Birliği'nin öngördüğü şekilde havza yönetim planına nehir havzası yönetim planlarına dönüştürme. Şu anda 4 havzamızda ki Konya Karaman haberiniz üstüne çok güzel oturdu. Biraz önce bahsettik, yeraltı sularında iyi miktar, iyi kimyasal statü. Yani bu bu santral de, bu elektrik üretim, kömür çıkarma ile ilgili İNİT de, yani ikisini de zarar verecek bir yapıda. Çünkü şu anlamda söylüyorum bunu. Su Yönetim Genel Müdürlüğü ilk nehir havza yönetim planlarını şu an pilot olarak 4 havzada gerçekleştirdi. Bunlardan biri kirliliğin has safhada olduğu Meriç Ergene, Susurluk Havzası, Büyük Menderes Havzası ve biraz önce bahsettiğimiz Konya Kapalı Havzası. Aslında ilk 3 havza daha ziyade kimyasal kaliteyle ilişkilendirebileceğimiz havzalar ama Konya Kapalı Havzası hem kimyasal, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan aşırı nitrat kirliliği gibi ama daha ziyade yeraltı suyundaki miktar. Çünkü aşırı su çekimi, bitki deseninde doğru bitkilerin kullanılmaması sebebiyle yeraltı suyundaki seviyenin daha altlara düşmesi, emniyetli rezerve kadar giden kullanımların olması sebebiyle. Ama şu açıdan Türkiye'de çok olumlu gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu planlama sürecine geçiyor olmak tabii ki önemli. O yüzden her ne kadar Avrupa ile kıyasladığımızda su miktar açısından daha kişi başına düşen su açısından daha olumlu durumlardayız ama tabii Türkiye'deki nüfus artışı ileriki yıllarda bizim de su açığı çekeceğimizi gösteriyor. Nüfus artışı ve bununla birlikte bu yağış rejimlerindeki düzensizlik. Tabii iklim değişikliğine bağlı olan sebeplerle sadece yağış değil, rejimlerdeki bozukluk ekosistemde birçok olumsuzluklara sebep oluyor zaten. O anlamda nehir havza planları biraz suyun planlanması gibi. Yani aslında nehir havzası deyince nehir havzasındaki her şey planın bir parçası mı gibi değerlendiriliyor ama suyla odaklanmakla birlikte su ekosistemde o kadar çok şeye dokunan bir doğal varlık ki aslında suyu planlamak istediğinizde tarımı planlamak zorundasınız, sanayinizi planlamak zorundasınız. Yani evdeki su tüketiminize, bir bardak suyunuza kadar planlamak zorundasınız. O yüzden aslında entegre plan diye telaffuz edilen birçok diğer ilişkileri olan, birlikte planlanması gereken, ele alınması gereken bir plan aslında. O anlamda da Türkiye'de bunu çok olumlu gelişmeler olarak görüyoruz. Hatta şunu da belirtmek lazım. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü mesela şu anda nehir havza planlarına geçiş için havzalarda, havza bölgelerinde havza heyetleri oluşturuyor. Havza heyetleri. Tabii havza bölgeleri bir ilden oluşmuyor. Birçok ili içerisinde bulundurabiliyor. Bazen tek ilde olabiliyor. Bunlara, bu havza heyetlerine aslında bir vali başkanlığında gerçekleşecek. Tabii birden çok il olduğu için burada bir koordinatör vali denen, havza içerisinde en büyük alansal büyüklüğe sahip ilin valisi, burada vali başkanlığında bir havza heyeti oluşturulacak. Bu heyet havza planlanma sürecini yönetecek bir grup aslında. Şuraya gelmek istiyorum. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün bu havza heyetlerinde eğitici olarak görev yapmak üzere bir eğiticilerin eğitimi projesi gerçekleştiriyor şu anda. AB desteğiyle. Tema Vakfı olarak da bu proje, eğiticilerin eğitim projesine katılan tek sivil toplum kuruluşuyuz. O anlamda çok da önemsiyoruz. Çünkü planlama sürecinde eğitimlerde de özellikle şunu çok gördük. Aslında bu birçok planlamada olması gereken bir şey. AB özellikle buna çok önem veriyor. Halkın katılımı. Yani devlet olarak yaptığınız planlamalara halkı dahil etmezseniz, onları yaptığınız planlar hakkında bilinçlendirmezseniz, bilgilendirmezseniz bu planlar tamamen havada kalıyor. Hem havada kalıyor hem belki onu kabul edip uygulanmasını daha etkin hale getirilmesinde faydalı olacakken halk bir karşı duruş da tabii ki çünkü sergilenebiliyor. Çünkü hani doğrudan kullanıcılar var. Bizim çıkar grupları dediğimiz, yani suyun doğrudan kullanıcısı olan tarım grubu, endüstri grubu gibi gruplar var. Zaten suyu kullanmayan yok. Yani evimizde biz yani her kişi zaten belli bir su tüketimi, su kullanımı söz konusu. O anlamda burada halkın katılımı da çok önemli. Havza heyetlerinin planlama süreciyle ilişkili bilgilendirilmesi de çok olumlu bir gelişme. Bu ay Nisan ayında bu eğitim projesinin son eğitim modülü gerçekleşecek. Bundan sonra havzalarda bu planlama ile ilgili eğitimler verilecektir. Verilecek. Bu eğitim toplam 5 modül müydü? Evet. Birer haftadan oluşan. Aralık ayında başlayan 5 aylık, her ay bir hafta sürecek bir 5 aylık bir eğitim modülünden oluşuyor. Şey de merak ediyorum, hani her modülde farklı bir konu ele alındı. Hani burada seni vurgulamak istediğin, hani bu eğitimden hepsi, her konu çok önemli ama hani öne çıkan ya da hangi konu? Planlamada tabii şey çok önemli. Yüzeysel sular ve yeraltı su kütlelerini ayrı ayrı değerlendiriyoruz ama tek bir nehri bir su kütlesi olarak almıyoruz. Onun yapısına, morfolojik yapısına, ekolojik yapısına, kirliliğine gibi sebeplerle su kütlelerini ayırıyoruz. Ayrılan su kütleleri tipoloji olarak ayrıyetten ayrılıyor. Bunlar işte hangi, mesela bazen yaptığınız ölçümlerde su kalitesi ya da ekolojik açıdan daha uygun çıkabilir. Burada gözetimsel izlemeye yönelik planlama yaparken herhangi bir kalite düşüklüğü varsa operasyonel izleme dediğimiz izleme ile ilgili tedbirler yapılıyor. Örneğin bir kirlilik tespiti olduğu zaman gibi. Tamam, peki. Bir son bir şey daha, şimdi Kenan da, hoş geldin Kenan. Hoş öncelikle bulduk. Teşekkür ederim. Onunla da şimdi birazdan bu su günü kapsamında illerimizde yaptığımız çalışmaları konuşacağız. En son ama Ferhat'tan da şunu sormak istiyorum. Çünkü çok sıklıkla kullandığımız, belki zaman zaman da birbiri içine geçmiş, yani konu olarak birlikte ele alınan bir konu ama karıştırabildiğimiz bir şey bu. Sel ve taşkın konusu. Onunla ilgili de bir, yani sel nedir, taşkın nedir, Türkiye'deki evet. durum bağlamında bir tanım alabilirsek sel hemen taşkın, tanımına geçeceğiz. Bu planlama sürecinin de bir parçası aslında. İkisi de ayrı birer direktifle, sel direktifi ve taşkın direktifiyle nehir havza planlarının ve su çerçeve direktifinin bir alt direktifleriler aslında. Buna ilişkin tedbirler ve izlemeler de yapılıyor. Sel ülkemizde tabii şu yüzden taşkınla daha ziyade karıştırılıyor. Aslında sel su döngüsü içerisinde şöyle değerlendirirsek, düşen yağışlar toprak tarafından infiltrasyon dediğimiz bir yöntemle emilirken, bu emilim kapasitesinin üstünde gelen yağışlar yüzeysel akışa geçer. Eğer üst havzalarda, bizim bu orman tahribatıyla olabilir, erozyona uğradığı için üstte su yemeyecek bir toprak kalmamış olabilir, yüzeysel akışa geçen su miktarı bu iklim değişikliğiyle, yağış rejiminin bozulmasıyla ani yağışlardan da kaynaklanabilir. Üst havzada daha ziyade eğimli yamaçlarda emilemeyen fazla suyun hızlı bir şekilde yüzeysel akışa geçmesiyle gerçekleşen bir olaydır sel. Taşkın ise alt havzada, daha ziyade ova gibi düzlüğe geldiğimiz bir yerde suyun, bu selle de olabilir, selle gelmemiş de olabilir, kendi nehir yatağına sığmayacak şekilde yatağını doldurması ve onun dışına taşmasıyla bir yayılmadır aslında. Dolayısıyla sel olmadan çok düz bir alana çok aşırı bir yağışla, yeraltı suyu akiferini dolduracak büyükte bir yağış gelse ve nehir yatağı da olsa, bunun üstünde gelen yağış sel olmadan da taşkına sebep olabilir. Onun için seli üst havzalarda meydana gelen, aşırı yağışlarla meydana gelen ya da infiltrasyonun çok düşük olması, bunu emecek toprak olmaması ya da doğrudan sert yüzeylere düşmesi sebebiyle yüzeysel akışa geçen yoğun bir su kütlesi olarak değerlendirirken taşkını nehir yatağına sığmayan suyun alt havzalarda nehir yatağından taşarak yayılması şeklinde algılayabiliriz, böyle anlayabiliriz. O zaman bu hem nehir havzaları yönetim planlamasında da taşkın alanlarının daki arazi kullanım kararları çok önemli bir yere sahip. Ona da kısaca değinelim isterseniz. Plan bunlarla ilgili tedbirler almasını öngörüyor. Ama şöyle düşünmemek lazım. Bir kere planlama her zaman şunu öngörüyor nehir havza yönetim planlarında. Her zaman iyi ekolojik durum dediğimiz olması gereken doğal ekolojik statüye dönme yöneliminde, ama dönemediğimiz birçok yerde dönebiliyorsak böyle bir taşkın yatağında taşkına sebep olan bizim insan olarak o taşkın yatağını bir değiştirme, bozma şeklinde gerçekleşiyorsa bunu eskiye döndürme ve taşkını taşkın alanı içerisinde serbest bırakma doğal şeklinde haliyle bir planlama var. Ama değiştirilemediğimiz bazı alanlarda, atıyorum kentleşmenin yoğun olarak gerçekleştiği alanlarda taşkın yatağını kısa vadede terk edemedikleri için yeniden yapılanmada burada taşkın önleyici tedbirler alınması lazım. Tabii bu tedbirler yine suyu bir kanala sıkıştırıp sudan faydalanabilecek ekosistemlerden koparmak olarak algılanmamalı. Eğer bu üst havzalardan dediğimiz gibi selle gelen bir şeyse üst havzalarda suyu tutacak, suyun emiliş infiltrasyon yeteneğini arttıracak ormancılık çalışmaları bu anlamda çok önemlidir. Çünkü şunu unutmamak lazım. Ormanların en önemli fonksiyonlarından biri biliyorsunuz su üretimi. Onun için bu tür tedbirler almayı öngörüyor direktif. Çok teşekkürler Ferhat. Şimdi Kenan'la dediğimiz gibi 22 Mart Su Günü kapsamında illerimizde gerçekleştirdiğimiz tema vakfı olarak farkındalık yaratmak için, bu su varlığımıza dikkat çekmek için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları biraz konuşalım. Evet. Neler yaptık Kenan? Ferhat, teşekkür ederiz. Gerçekten ilgiyle kendisini dinledik. Çok teşekkürler Ferhat. Ferhat bu kadar suyun öneminden aslında bahsetmişken tam da bununla ilgili olarak tema vakfı olarak Türkiye'nin 81 ilinde Dünya Su Günü ve aslında bunu birazcık daha genişleterek sadece bir güne değil bir hafta 10 günlük bir süre zarfında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik ve yaşadığımız şehirlerin, şehirlerimizdeki halkımızın gündemine suyu, suyun önemini taşımaya çalıştık, dikkat çekmeye çalıştık. Burada 81 ilde bu etkinliklerin yapılıyor olması çok önemli. Tema Vakfı olarak bir hedef koyduk kendimize ve dedik ki bu sene Dünya Su Günü etkinliklerimizi Avrupa Birliği projemiz var, Environment Net. O projeyi de kapsamında 81 ilde yapalım. Ve 81 ilde Dünya Su Günü ile ilgili, su ile ilgili çeşitli etkinliklerle bunu gündeme taşıyalım. Gerçekten buradan tüm sahamızdaki gönüllerimize, il temsilcilerimize, ilçe gönüllülerimize ve genç temalarımıza çok teşekkür etmemiz gerekiyor. 81 ilde Dünya Su Günü o birbirinden renkli etkinliklerle aslında çeşitli etkinliklerle gündeme taşındı. Neler yapıldı derseniz, biz örnek verecek 3 tane farklı etkinlik alternatifi sunmuştuk. Yani ya dedik ki su için farkındalık yürüyüşleri organize edebilirsiniz. Yahut stand çalışmaları organize ederek halkı bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak için bilgi verebilirsiniz. Veya okullara giderek okullardaki öğrencilerimize yönelik eğitimler düzenleyebilirsiniz. Birçok ilimiz her üçünü yapmaya da kalktı ve her üç etkinliği de gerçekleştirdi aslında, sevindirici aynen tarafı. Güzel. Ve çok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. Bugün baktığınızda Hakkari'den tutun da, Hakkari'de Dünya Su Günü nedeniyle dikkat çekmek için bir zirveye çıkıldı ve su kaynaklarının olduğu yerden mesajlar verildi mesela. Bolu'da gençlerimiz sokağa çıktı, sokakta yürüyüşler gerçekleştirdi, Kayseri'de eğitimler düzenlendi, Mersin'de keza aynı. Hem sokağa çıkıyoruz, hem sokakta mesajlar veriyoruz, hem eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlerde çocuklarımıza, gençlerimize suyun önemini, farkındalığını anlatmaya çalışıyoruz. Hem de kurduğumuz standlarla aslında bugünü dediğim gibi insanların gündemine sokmaya çalışıyoruz. Su gerçekten, dedik ki su doğadır, su gıdadır, su sağlıktır dedik. 3 tane hashtag belirledik, 3 tane etiket belirledik. Ellerimizde lollipoplara da yazdık bu etiketleri ve sokaklarda bu etiketlerle, bu lollipoplarla dolaştık. Şu an hala devam ediyor. Son illerimiz tamamlamak üzere ve muhtemelen bu hafta sonu itibariyle artık 81 ille bu etkinlikler tamamlanmış olacak. Ve 81 ilin gündemini bir şekilde bir hafta 10 günlük bir süreç zarfında suyu bir kere daha Tema Vakfı gönülleriyle vasıtasıyla sokmuş olacağız diye düşünüyoruz. Evet, bu çalışmalar çok önemli çünkü aslında biliyoruz hani ama bir bakıma daha da farkında olmak gerekiyor. Belki su olmadan hiçbir insanların ve hiçbir canlının yaşamı olmayacağını ama bu şehir yaşamı içerisinde bazen bu şeye kaptırabiliyoruz kendimizi. Yani musluğumuzdan su aktığı müddetçe hani böyle bir sanki tehdit yok gibi ama demin Ferhat da söyledi. Kişi başına düşen su miktarımız gittikçe azalıyor ve su kıtlığı çeken ülke statüsüne doğru. Aslında olaya sadece miktar olarak da bakmamak lazım. Çeşmeden bir gün su akabilir ama kimyasal nasıl bir su açıdan su aktığı da çok önemli. Temiz su da akabilir ama o temiz suyun nasıl geldiğini de düşünmemiz lazım. Çünkü birçok su ileri arıtma yöntemleriyle çok büyük maliyetlerle geliyor. Hiç kirletmemek bu anlamda çok daha doğru. Evet, ve biz de aslında gönüllerimiz vasıtasıyla bunu başarmış olduk bir yerde. Herkes belki farkında, su hakkında ne düşünüyorsunuz dediğimizde birçok şey söylüyor ama günün birinde bir anda sokağınızdan geçen bir yığın genç ve üzerlerinde Tema önlükleri, ellerinde suyla ilgili pankartlar ve o gün en azından bir kere daha düşünmeleri için çağrıda bulunduk biz. Etkili olduğunu düşünüyoruz. Dediğim gibi buradan tüm Türkiye'deki Tema Vakfı gönüllerine bu kampanyamızı, bu etkinliklerimize destek veren gönüllerimize çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz ve bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.